د سحر نسیما چت ورزه د سحر نسیما چت ورزه په قریش جانان پیوای سلامون د دلبر پسیما چت ورزه د سحر نسیما چت ورزه سحر نسیما چت ورزه د سحر نسیما چت ورزه په قریش جانان پیوای سلامون د دلبر پسیما چت ورزه د سحر نسیما چت ورزه چې مدینه ته ورزه شین کی روزه تا ورزه دا یار کوچی تا ورزه دا یار کوچی تا ورزه در سارا یو ساز ما تا خوک زړګی حالون د دل پر پسی ما چت ورزه در سحر نسی ما چت ورزه په قریش جانان می وای د دل پر پسیما چت ورزه د سحر نسیما چت ورزه نبی سردار تا ورشا خیر الابرار تا ورشا نور الانوار تا ورشا نور الانوار تا ورشا زما پری وای ډیر بشمیر تورو دون د دل پر پسیما چت ورزه د سحر نسیما چت ورزه په قریش جانان می وای سلامون د دل پر پسیما چت ورزه د سحر نسیما چت ورزه زاد آشنا کلی تا دا مصطفی کلی تا کولا کولا کلی تا کولا کولا کلی تا پشنا گمبا دا باندی واشن دا گولو نا دا دل پر پسیما ویچت ورزی دا سحر نسیما ویچت ورزی پا قریش جانان بیوای سلامون دا سحر نسیما ویچت ورزی د دل پر پسیما چت ورزه هاغه حسین وطن دا ډیر نازنین وطن دا عطر ورین وطن دا عطر ورین وطن دا د خدای حبیب ور باندې ایخ قدمونه د دل پر پسیما چت ورزه د سحر نسیما چت ورزه د سحر نسیما چت ورزه د سحر نسیما چت ورزه په قریش جانان پیوای سلامون د دل پر پسیما چت ورزه د سحر نسیما چت ورزه ز فیضانی غړما پاجزی غړما لا الہی غړما لا الہی غړما هاشمی جانان د سپین مخت د نون د دل پر پسیما چت ورزه د سحر نسیما چت ورزه په قریش جانان وای سلامون د دل پر پسیما چت ورزه د سحر نسیما چت ورزه د سحر نسیما چت ورزه د سحر نسیما چت ورزه قريشي جانان مي وايا سلامون دا دل بر پسي ما چت ورزي دا سحر نسيما چت ورزي دا سحر نسيما چت ورزي د سحر نسيما چت ورزي د سحر نسيما چت ورزي د سحر نسيما.